Артур Фінкевіч лічыць, што трэба спыніць шум, узняты ў прэсе вакол маладога фронту. Каб вычарпаць канфлікт, Артур вырашыў падаць заяву аб выхадзе з арганізацыі. Я быў супраць таго, каб вынасіць, як кажуць, сор із СБ, але атрымалася так, што не з майго боку пайшла інфармацыя. У дадзенай сітуацыі самым правільным і самым моцным крокам з майго боку будзе напісаць заяву аб выхадзе з маладога фронту. Да, для мяне насамрэч гэта арганізацыя ёсць святыня, гэта та арганізацыя, дзеля каторай я фактычна працаваў на працягу апошніх 7 год. Гэта насамрэч для мяне вельмі шмат азначае, але лічу, што гэты крок дазволіць маладому фронту захавацца. Старшыня маладога фронту Змітер Дашкевіч паведаміў свабодзе. Я перакананы, што канфлікт у нашай арганізацыі вычарпаны. Артур накіраваны на стварэнне іншай нейкай ініцыятывы, арганізацыі, руху. Мы жадаем яму поспехаў в гэтай працы. Рашэнні, прынятыя соймам маладога фронту, ёсць законнымі, адпавядаюць статуту нашай арганізацыі і будуць зацверджаны на бліжэйшым з'ездзе. Малады фронт – партнер Еўрапейскай кааліцыі. Каардынатар кааліцыі Мікола Статкевіч прыгадаў, як у сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада», якую ён узначальваў, адбыўся раскол. Ён лічыць, што калі б «Малады фронт» быў зарэгістраваны арганізацыі, то цяперашні крызіс мог мець і цяжэйшыя наступствы. Тут, так бы мовіць, не было шчасця, але да не шчасця дапамагло. Калі б «Малады фронт» быў зарэгістраваны, ситуация была б для него значно больш небезпечной. Например, у початку 2005 года я законно обраный и перебраный з'ездом старшиня БСДП Народной громады отримал лист Минюста, что я не являюсь старшинем партии. Молодый фонд не зарегистрованной организации, хотя это и небезпечно и заминая, але это не дает максимость уладам на упрост умешаться у решение кадровых питаний внутри молодого фронта. З'езд маладога фронту адбудзецца напрыканцы кастрычніка. Ранейшыя спробы правесці з'езд, каб у ім удзельнічалі дэлегаты ад усіх рэгіянальных структураў, сканчаліся масавымі затрыманнямі. Спецназаўцы адвозілі маладафронтаўцаў у міліцыю і там па некалькі гадзін высвятлялі іхныя асобы, а на некаторых складалі пратаколы. У 2007 годзе падчас з'езду маладога фронту былі затрыманы 47 актывістаў. Супраць 5 распачалі крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Расказвала Любоў Лунёва. Пасля сустрэчы Анжалікі Борыс з польскім прэзідэнтам Качынскім у кіраванай ёй арганізацыі чакаюць і прапановы ад беларускіх уладаў аб паразуменні. Борыс і яе людзі пасля спрэчак пагадзіліся на перамовы, але не жадаюць аб'ядноўвацца з праўладным саюзам Юзефа Лучніка. З горадні Сергія Страўцоў. Якое сёння становішча ў саюза палякаў, не прызнаванага беларускімі ўладамі? Пасля ўчорашняй размовы з прэзідэнтам Польшчы Лехам Качынскім, старшыня арганізацыі Анжаліка Борыс з'ехала ў адпачынак, паведаміў прэсавы сакратар саюза палякаў Ігар Банцар. Ён падкрэслівае, што падтрымка з боку прэзідэнта Польшчы вельмі важная. Саюз палякаў на чале з Борыс па-ранейшаму ў напаў легальным стане не мае рэгістрацыі. Ігар Банцар гаворыць. Адбылася рада галоўная саюза палякаў некалькі дзён таму. Была прынята такая, ведаць, неафіцыйная фармулёўка, што мы, як саюз палякаў, гатовы да перамовы з уладамі. Можа быць, варта ім падумаць на тым, каб пачаць нейкія там перамовы на нейкім там узроўні, як яшчэ ўсе трошні сустрэчы з планамі Борыс Качынскім, з прэзідэнтам Польшчы Лехам Качынскім падкрэсла, мы адкрытыя на ўсе прапановы ўладаў. Мы хочам, каб сітуацыя на Беларусі змянялася ў лепшы бок. Трэба разглядаць сітуацыю ў саюзе палякаў у кантэксце шырэйшым, у кантэксце таго, што адбываецца на Беларусі зараз, у кантэксце гэтых зменаў. Хацелася б верыць, што гэтыя змены пазітыўныя і пойдуць на карысць не толькі там мясцовым палякам, а ўсяму грамадству беларускаму. Ігар Банцар падкрэслівае, яны чакалі, што ім могуць патэлефанаваць, напрыклад, з камітэту па справах рэлігій і нацыянальнасцяў і запросяць да сябе паразмаўляць. Аднак такіх званкоў няма. Значыцца, самі ўлады не вельмі імкнуцца да перамоў, зазначае Ігар Банцар. Прэзідэнт Лех Качынскі сказаў на сустрэчы з Анжалікай Борыс, што аб'яднанне яе арганізацыі з кантраляваным уладамі саюзам Лучніка недапушчальна. Вось што думае на гэты конт сам спадар Лучнік. Наша арганізацыя зарэгістравана в государстве Республіки Беларусь. Иные государства, независимо от Польши или там, допустим, Марокко или другое государство, признавать организацию общественной или не признавать, это Качинский или кто другой, оно неправомочно. А як ставится Юзеф Лучник до основания Союза поляков на чале с Анжеликой Борис? Далее, я не считаю, что есть другой союз, потому что регистрация одного только союза есть, и я имею посвящение

Я уже удельник этой другой встречи белорусских студентов, которые учатся за межой. И они проходят под живописном месте, под Вильней. Ігор Юханов вучиться на третьому курсі білорусистики Європейського гуманітарного університету у Литві. Він удільничає у першій зустрічі літось, та де ще й назва була іншая. І називалася ця зустріча «Білорус Exile Students», тобто це білоруські студенти на вигнанні. Ну, але ми потім вирішили цю назву викреслити на вигнанні, от менавіта це на вигнанні, бо вельми шмат білорусів, які просто вчаться або просто живуть за межой по різним причинам. Ну, це була, звісно, вельми востра дискусія, яку нам назву взяти. Було шмат варіантів, і як була назва більш гучна, запам'ятальна. І ми шляхом голосування вибрали назву USB, тобто United Students of Belarus. У тим році були студенти з Вільні, з Бельгії, з Чехії, з Естонії, з Германії, з Польщі, України. У цьому році вже географія поширилася. К нам приїхали з Швеції, з Франції, з США. Поширилися не тільки географічні межі. Змінився, дякуючи самим удільникам, і зміст проєкту. Магчима, це одно зі свідченнів життєздольності самої задуми. United Students of Belarus – об'єднані студенти Білорусі. Об'єднані для чого? Это как объединять белорусскую молодь, якая находится по всему свету, как мы ведали один одного, как не забывали свои корони, что мы из Беларуси, и что мы белорусы, вот с великой литеры, как презентовали Беларусь с лепшего боку. Это, так бы мовить, миссия. Об'єднання, але есть и іншие мети, які уже почали реализовываться, як только студенты познайомилися, посябравали. Просто допомагати один одному. Коли приїжджає, наприклад, білорус у незнайому Україну, нічого не ведає про цю Україну, може на некоторих навіть і не дії жити, допомагати йому зробити перші кроки в цій країні, допомогти лоткуватися або просто допомогти порадою. Студенти з США, які долучилися до об'єднання сьоліта, Тетяна Кулакевич і Миколай Тимошенко, активісти з гуртування білоруської молоді у Америці. Коли вони ділилися ураженнями, то відзначили коштовність найперш нових сябров і нових ідей. Зараз познайомилися з новими людьми, з новими сябрами, з нових сябров, і зараз вже почали переписуватися з ними. Я на днях отримала такий лист, мені прислав один знайомий подарунок, я навіть не сподівалася, що нічого навіть отримаю. І я так відкрила, і там цей подарунок, такий шарик. На привітання, USB Forever, і це було так смішно, і вельми приємно. Я хотів би, по-перше, відзначити, що, мабуть, це така мета об'єднати студентів з різних країн, континентів, вона і не так необхідна. Для мене, перш за все, це був той досвід, який я оттуль привез. Я там зустрівся з вельми цікавими людьми з різних країн, ось, і я просто поділився з ними своїм досвідом, вони поділилися зі мною своїм досвідом, і це велике досягнення. Коли зустріча буде проходити в наступному році, я сподіваюся, що я буду удільничати. Я побачу, що може шмат того, що, чому вони мені навчили, я поділюся, що я оживив, вони розкажуть про те, що зробили вони. Саме головне, я лічу, це тут обмін думками. Мети об'єднаних студентів у Білорусі розлічені на далеку перспективу. Навряд їх можливо було б досягнути одразу після першої зустрічі. Миколай Тимошенко. Такі глобальні мети на таких мероприємствах лепі не ставить. Життя показує, що чим прості поставлена мета, тим легче її досягнути. Але було дуже цікаво. Одна з найважливіших речей, яких я привез, це те, що все ж таки менталітет білорусів, які живуть у різних країнах, вельми відрознюється. Це тичиться того стилю, як ми підходимо до виконання деяких задач. Я бачу, що тут у США все ж таки потребується від чоловіка більша динамічність. Треба як мінімум давати молодим людям такі ось пляцовки, де вони можуть поміж собою зустрікатися і обмінюватися інформацією. Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, зауважив, що для молоді з Білорусі організується шмат різних імпрезів, а ось для білорусів за межою таких можливостей вельми бракує. Фактично, таких зустріч у цього мапошнього часу було всього дві. А проча USB – це конгрес нової діаспори у Таліні. Павел – один з його організацій.

Усё, што адна залежыць у гэтай сітуацыі, я прызнаю, што яна не простая. Тут трэба прымаць да ведама наступныя фактары. Ну, па-першае, Захаду патрэбна нейкая пазітыўная кампенсацыя за паразу на Каўказе. І некаторыя еўрапейскія палітыкі лічаць, што пэўныя зрухі ў Беларусі, пазітыўныя зрухі, могуць якраз і быць такой кампенсацыяй. Па-другое, сустракаешся з еўрапейскімі палітыкамі, адчуваеш нейкую такую стомленасць і абмежаванасць інструментаў уздзеяння на сітуацыю ўнутры краіны. Па-трэцяе, частка Еўропы лічыць, што калі яна не прысутнічае ў Беларусі, то гэты вакуум запаўняецца Расіяй. І, дарэчы, тыя ж самыя падзеі на Каўказе прадэманстравалі, што калі Еўропа не прысутнічае актыўна ў тым ці іншым рэгіёне, гэта не азначае, што потым для яе няма ніякіх праблем. Ну і чацвёртае, а можа па значнасці і самае галоўнае, гэта тое, што бізнес еўрапейскі глядзіць на Беларусь як на краіну, дзе не было прыватызацыі і дзе, які падаецца, можна палепшыць сваё фінансавае самаадчуванне. Калі так, то бізнес уздзейнічае на палітычныя эліты, і мы бачым, што не беспаспяхова. У некаторых еўрапейскіх палітыкаў мяняецца рыторыка. Пакуль што, на шчасце, рыторыка, а якія будуць дзеянні, канчаткова будзе зразумела заўтра. У любым выпадку мы адчуваем сваю адказнасць за тое, што зараз адбываецца ў стасунках з міжнародным супольнасцю, і тут мы займаем аднолькавую скаардынаваную пазіцыю. Як вы ставіцеся да прызнання Расіі паўднёвай Асетыі і Абхазіі? Негатыўныя адносіны, я гэта адразу агучыў пасля непрыемных падзеяў. Дарэчы, у мяне тут прынцыповая пазіцыя, таксама і па пытанню аддзялення Косава ад Сербіі. Калі пачынаеш недзе гэты працэс, то ён потым можа ісці бесконтрольна, і заўтра ці паслязаўтра Расія можа прад'явіць нейкія прэтэнзіі на нейкую частку беларускіх тэрыторый ці нейкая іншая краіна. Таму я думаю, што нам трэба прытрымоўвацца той пазіцыі межаў, якая зафіксавана пасля апошняй сусветнай вайны. Напрэдадні 20-х угодкаў стварэння БНФ, ваша ацэнка гэтай падзеі для гісторыі сучаснай Беларусі, як вы тады ўспрынялі гэтую падзею? Я думаю, што найбольш аб'ектыўна мы ацэньваем тое, што было з цягам часу, і чым далей ад нас гэтыя падзеі, тым больш мы аб'ектыўныя. Я перакананы, што БНФ у свой час адыграў вельмі важную ролю. Гістарычнай на ці не, гэта адкажа час, але вельмі важную, таму што гэта быў вельмі шырокі дэмакратычны рух, і БНФ паставіў упершыню ў парадак дня самыя актуальныя пытанні. Гэта незалежны суверэнітэт краіны і дэмакратыя ў Беларусі. А гэта пагадзіцеся вельмі і вельмі шмат. Мы можам спрачацца, наколькі паспяхова рэалізавалася гэта павестка дня, гэты парадак дня, але тое, што ён быў пастаўлены, гэта вельмі істотна. Спадар Анатоль, што вы асабіста, на вашу думку, зрабілі самае галоўнае ў палітыцы? Зноў жа, я не такі стары, каб ўжо падводзіць нейкую рысу і падсумоўваць, але думаю, што сёе-тое у мяне ёсць за плячыма. Я быў у першым парламенце, сапраўдным парламенце Беларусі, это Верховны Савет 12-го склікання, і мне не сорамна за тое, што мы там рабілі разам сваімі калегамі і паплечнікамі. Мне таксама не сорамна за працу ў Верховным Савеце 13-го склікання і за паводзіны пасля таго, як нам прапаноўвалі пернік, мы выбралі ўсё ж такі канстытуцыю, і я думаю, што гэта плюс. Ну і самае галоўнае, што я памыляўся ў сваім жыцці і ў палітычным жыцці, але я ніколі не здраджу сваім дэмакратычным прынцыпам і поглядам. Наступнае пытанне Анатолю Лебецьку задае Алег Алкаю з Берліну. Шаноўны Анатоль Уладзімірович, некаторы час таму вы спрабавалі арганізаваць правядзенне міжнароднага трыбунала для асуджэння злачынных дзеянняў цяперашніх уладаў. Чаму не адбыўся гэты праект? З павагай, Алег Алкаяў. Так, вы маеце рацыю. Такія спробы і захады былі зроблены. Я скажу, што праведзена вялікая праца, юрыдычная праца па ацэнцы таго, што здарылася ў дачыненні да Ганчара, Захаранкі, Красоўскага, Завадскага. І гэта праца, яна не знікне. Разом з тим, коли ми говоримо і використовуємо термінологію міжнародний трибунал, міжнародний суд, то це потребує і певної політики відносин від міжнародної субсупольності. Зараз кон'юнктура, м'яко кажучи, не ліпша, і ми бачимо, що міжнародні організації роблять ставку на іншу стратегію. Поглядим. Я не переконаний, що тут буде великий поспіх, і, можливо, це та ситуація, коли шалі вагу сьогодні не так, у таким одним становище, завтра вони будуть у іншим. У будь-якому випадку це питання ніхто не здимає, і не сьогодні, а завтра такий суд і трибунал відбудеться. Самый простий шлях, конечно, это демократичная улада в Беларуси, демократичные пирамены и притягнение до отказности людей, которые организовывали скрадание и забойство политиков и журналистов, навод не международным судом, а нашим внутренним судом. А пошние выборы с причины вашего уделу так само видовочно скончатся европризнанием парламента Беларуси и, как следствие, легитимностью принятых им законов, одним из яких может быть свержение страты белорусской державности. Ці не до гэтага конца беларускай державності ви збіраліся ісці? Ведаеце, байкот гэта якраз і ёсць самы кароткі шлях да легітымізацыі не толькі і не столькі палаты прадстаўнікоў, сколькі рэжыма Лукашэнка. І менавіта толькі актыўны ўдзел у самой кампаніі мог прадставіць выразныя доказы недэмакратычнасці гэтай кампаніі і факты фальсіфікацыі. Уявім сабе сітуацыю, што паўтары гады назад мы сказалі байкот. У беларускіх умовах гэта не ўдзел, гэта адсутнасць актыўнай кампаніі. І до чого це могло привести? Лукашенко вирішав би тільки одну проблему – проблему явки виборщиків. І не треба бути великим спеціалістом по Білорусі, щоб признати, що адміністраційний ресурс тут працює і забезпечити необхідну явку режиму удасться. Разом з тим, не було б потреби у фальсифікаціях. Можна було реєструвати по 3, 5, 6 кандидатів на окрузі, открывать двери перед международными наглядальниками АБСЕ, и чтоб яны тут наглядали. И тому потребно было менавіта удзельничать и предъявлять гэтые доказы. И менавіта вось тая частка доклада миссии АБСЕ, где написано чёрным по белому, что выборчая кампания не отповядая стандартам АБСЕ, гэта написано как раз тыми людьми, кандидатами в депутату, якія примали удзел у гэтай кампании и прошли ее до конца. Назовите, калі ласка, 5 найбольш актуальных социально-экономичных и политичных проблем, якія, на вашу думку, паўсталі перед сённяшнім беларускім грамадством. Питання Анатолію Лебецькому задають з города Добрушу. Что дотычить 5 пріоритетів, то я сказав би, що це, по-перше, поділ уладов, що у нас нема поділу уладов, і як виник отсутніша незалежна судова система, парламент і нават урад у класичному розумінні функції гэтай структури. По-другое, це отсутність громадянського контролю над уладой. Третє, тіньовий, абсолютно неконтролюємо ніким бюджет країни. І четверте, це прихватизація усіх електронних сродків масової інформації Лукашенком і велізарні обмежуваності, які створені для розвиття незалежних мас-медіа. І ще одна проблема – це відсутність економічних реформ і вельми моцна економічна і фінансова залежність країни від Росії. Яка ваша позиція по проблемі будівництва атомної станції у нашій країні? Ви за або супраць? Ну, ось, як прийшли наші кандидати у палату представників, то один з пріоритетів – це організація парламентських слухань по цій проблемі. Сьогодні ми кажемо «ні». Тому что при отсутности громадянского контролю над уладой есть велизарная небеспека для життя и здоровья наших людей, а так само, что худшее за все этот проект перетворится просто у отмывания коррупционных грошей. Какая ваша позиция по проблеме працовных контрактов? Какая у вас программа деяния в этой галине? Ну, у белорусских умовах контрактная система перетворилась в такую политическую давку, якая находится на шее белорусских громадян. И это есть регулятор их поводин. Как вы оцениваете сегодняшний стан белорусской мовы, белорусскомовной эдукации, белорусскомовного книгодрукования? Какая у вас программа действий? Ситуация тут больше критичная, и выправить ее